الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون سورة الزمر مکی سورۃ پینځه د پاسه اویا آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو کام څلوېښتم سورۃ ده آ ترتیب نزولی په لحاظ سره یو کام شپیتم سورۃ ده بعد سبا وقبل المؤمن دے پاس تا سورت سبا مخکې د سورت مؤمن نا نازل شوه دے زمانه نزول د هجرت تا خابشونا مخکې دے دیتا سورت و زمرم یرشی زګه چې پدی کې د زمر لفظ راغله دی زمرا عام درنګي د سورۃ الغرفم یلشی زګه چې پدی کې د غرف ذکر دی د دې سورۃ ربط او مناسبات مخ کې سره هر کله چې شفیع قهری نشتا لبن زراور نشتا نو فعبد اللہ مخلص اللہ دین نو خاص اللہ تا بندگی ہوکا تو دا یاد دی صورت دعویٰ دے چغا نفی دا شرک فی العبادات آمدرنگی اقسام دا شرک رد کوی دا دی صورت دیر تعلق دا صورت فاطر سرا دے چې سورۃ فاطر مبدا د پر د حوامیم و سبعاو وا یعنی غیبانه حاجات صرف د الله نه غوړي دا د حوامیم و مسالا وا فدع الله مخلصین له الدین الک تعلقی د سورۃ سبا سره ده چې مبدا د پر د یسین صفات سواد وا یعنی نفی د شفیع قهری د دې صورت خلاصہ په دې صورت کې بحث مزامین دي سلسله دي اعاده داوا دماغ کی صورت دلیل عقلیه دلیل وحی تقابل دي د مؤمنانو آسمارات نتیجه خیر کې خلاصہ د صورت ته باقی تبعی مزامین دي دعوه ده صورت صده نفی ده شرک فی العبادات داب اللہ رب العالمین عرض کی پدویم نمبر آیات یو لسم سوار لسم و شپیکش پیتم نمبر آیات کے ہاں بسم اللہ اللذی لہو صفات الکمال والجبروت خاص پنم دا اللہ بانی چیدے پر صفات کمال دی والجبروت دا قدرت دی الرحیم اللذی انما علی عبادی بینوائی نعم مہربان دے آغا ذات چھے نامی کر دے پا بندگانو خلو بننے پا قسمہ قسمہ اناماتو سر الرحیمو بے انواع المغفرت علی المومنین من عبادی بخون کے دے پا انواع دا مغفرت سر پا مومنانو بننے دا بندگانو خلونا خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی او بخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غړې پټولو کرونو کې تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تمهيد ما ترغيب ال القران تنزيل الكتاب نزول على عزيز چې غالب دي کرساد الحكيم چې حکمت ول دي غيب دان دي نو د دې کتاب نزول د الله طرف نه دي نو د اومنه یې ګورا ان انزلنا الحق ازل کړه تا طرف تل کتابا دا قران بالحق کې د پردې زار د حق نو پدی قران کې دا مسالې دي چې فابود الله مخلص الله الدين هر کله چې تصرفات کې بل سوګ نشتا بل سر شریک نشتا لې آشفی کا حریف تصرفم نشتا برکت والا بل سوګ نشتا شفی کا حریف البرکتم بل سوګ نشتا نو مسالې صافه شو الله مخلص الله الدين فعبد الله مخلص الله الدين بندگی او کا الله ته خالص کې انکه الله د پر دین د دین ها الله د پر د عبادت او د دین خالص والے او کا یعنی خالص عبادت الله د پر او کا چې شرک نه صفا ستروي پاک وي ها پیغمبر صلی الله علیه الا لله دین الخالص خبردار خبردار خاص الله د پر بندگی خالص دا شرک نہ ها والذین اتخذوا زجر ور کئ آ کا سان چې جوړ کړی دی دیو مین دونې ما سوا د الله نه اولیاء انور کر سزان قولوا نو اید مشرکین ما نعبدوم مونږه بندگی نه کوم د دیو الا لو قربونه الی الله زلفا مگر دې پر چې نږدې کی مونږه الله تا زلفا پدارجه کې پنځ دې کات کې ان الله يحكم بينهم يقينا الله وفيصلاو کی پمیند دیو کی فی ما هم فی اختلافون پاغو مسلو کی چی دیو پدی کے اختلاف کون کیو ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار يقينا الله لا يهدي نجات نور کی توفیق ته ہدایت نہ کوي من اغا جتا هو كذا كاذب چغد روزون کی کفار ا کافر وی نہ شکر وی ها پیغمبر صلی الله علیه فعبد الله مخلص الله الدين يحيى ابن معاذ رضي الله تعالى عنه دا فرمي الاخلاص تملي من الغيوب كتميز اللبن من الفرس ودم اخلاص ته لشي تمييز العمل من العيوب تمييز د عمل د غيوبونه لك تمييز د شودو د غشيانو نا ودم او دا وینو ناخا لکه څنګه شوده خالص وی ا غشیانو نا بدبوی پکې نوی عام درنګي د وینو نا خالص وی نو عام درنګي تمیز د عمل د غیوب نا کله چې تا عمل کوي نو غیوب نا چې خالص وی ا هی څه کې سنتا غیبر کې نوی ها دا چې عبادت کو د الله ها دیکیگی اخلاص اخلاص ستوی تمیز العمل من العیوب کا تمیز اللبن من الفرس و دم ابو الحسن بوشنجی رحمه اللہ آفرمائی اخلاص ستے لیشی ما لا یکتبوه الملکان و ما لا یفسدوه الشیطان پیغمبر صلی الله علیه و آله لانه سر بین العبد و سبحان غنیۃ المبتدی کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا اخلاص دا تعریف کرے رہا اخلاص تے لشی چتا اے پامل کے اللہ رضا دے پرے کوی دا څه مطلب اخلاص ہوا ما لا یکتبه الملکان اخلاص دا چے کرام الکاتبین ملائکی نشی لکلے وما لا یفسدوه الشیطان دا چه شیده چه شیطانی نشی خراب ہوئے پا واسواسو سرا لئنه سر بین العبد و سبحان زگا چه دا راز دی پومینز دا باندا او پومینز دا اللہ کے اخلاص یو دا چه شیده چې دا نه ملائک لیکلی شي نه شیطان وسوسه سره خرابوي شي. دا یو راز دی په منځ د بنداو ده. دا تعریف شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانو پیر رحمت اللہ علیہ کرده ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الناس کلهم حلقون عالمون کلهم حلقون الا العاملون والعاملون کلهم حلقون الا المخلصون والمخلصون على خطر. دورا سخت خبر ده ها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الناس کلهم حلقون خلق ټول حلاق دي الا العالمون مگر عالمان بچ دي د حلاقات نه ولا عالمون کلهم حلق یا ټول تبا دي الا العاملون مگر عمل کون کی عالمان بیا بچ دي ها ولا کون عمل کون کی علمان ټول حالات تی تبا دی الا المخلصون مگر اخلاص کون کی والمخلصون ا مخلصین چی دی دا په خطرې کې دی ها. الله اکبر. مخلصین هم په خطر او بیا فرمای العلم بلا عمل حبا ولا عمل بلا اخلاص نه ناون. العلم بلا عمل حباون علم بغیر د عمل نه دا اته گرد او غبار دی بے فایده دی ها. علم باندې چا عمل نه وینو دا بے فایده دی. العلم بلا عمل حبا دو غبار دی لکه څنګه گرد او غبار هوا راشي د سی یوسی ها. والعمل بلا اخلاص عناء عمل کی چې اخلاص نه وی دا اته مشاکت ته ځان ستړي کول. عمل چې کله تکې او اخلاص نه وي الله رضا ده پر نه وي او د نبی علی السلام په طریقې نه وي نو دا اته ځان ستړي کول دي. ولا عملو بلا اخلاص عناء دا اته مشاکات ته ها. نو کله چې ته عبادت کوې نو مخلص له دین اخلاص کوونکې جوړ شه د عبادت. عبادت سره شرک گاڑ نکے ہاں پہنگو سالے بنے لکترنگ خالے سے شودے سڑی تا پسند ہوئی کنا چپکے بدبوئی ہوئی اوینی ہوئی سروالے ہوئی غا سڑی تا مزا نور گئی یا پکے بدبوئی ہوئی گاند ہوئی سڑی تا مزا نور گئی. خالے شودے لکترنگ تا خالے شودے پسند ہی کنا دا چھے اللہ رب العالمین تا خالے سے عبادت پسند ہے ہاں چھے غا شرک نا بالکل خالی ہوئی ہاں پہنگو سالے بنے خاجی. ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار. اللہ رب العالمین نجات نور کئی اغا چاہتا چغا دروغ ہو ان کے کفار نشکر وی. لو اراد اللہ کچرے ارادہ شوید اللہ ان یتخذ ولدا چی جوڑ کی دان دپر بچے لستف مما یخلوکو خما خواب غره کرده والا تعالی دا نیب دا اغی نیخلوکو چی پیدا کرده دی ما یشا اغا چی خواخه دی. سبحانه هو الله الواحد القهار فکر اللہ دا پردار قسم بچیو نا نیبانو نا هو الله الواحد لار بلال منیو دی القهار غالب دی. دیو با ویلو مشرکی نو چا اللہ زاند پر نیبان غره کرده ایک تا اللہ لونی دی خواه. نو اللہ او فرمائیلو چه کچره ما ارادا کریه نو ما با غورا کرده وی اغا چه ما پیدا کرده وی خواه. یعنی ساده هم بزان تا غورا کرده وی بچه هم بزان تا غورا کرده نو لونو بنی چه کومزا خواه. دلیل تو کئی خواد وینم خلق السماوات والارض پیدا کون که دا اسمن نو دزمکو ده بالحق دا پرده ازار دا حق دا اسمنو نو دزمک چه دا اللہ قدرت خلق و گوری خکاره و گوری بالحق یو کورو لیل تکتی دی گورا آسمانونه پیداو کری دی شپا اوریزی پیداو کری یو کورو لیل رانغاڑی رغندوی دا شپا علن ناره پا اوریزی بنده ويكور النهار ارا غندویر نه غاړي دا اوري زال الليل پشپې وندې استیار کی ها او دا اوري زرون غاړي پشپې وندې رو غډوي روي نه غاړي نو بیا اوريز پیغمبر صلی الله علیه و آله وسخر الشمس عتبه کده د سوګمه مرستر گاول کمر سوګمه کل یجری ل اجل مسما دا ټول د مرستر گیول سوګمه نه حریو د دې دوړ نه یجری جری کی ګراو انی ګل اجل مسما نټه مو کار دیتا ار یو خپل خپل منزلون دی هغه تجی الله هو العزیز الغفار یا اجل مسبن مراد څه دی قیامت تی قیامت پرې ودا جری کله چې قیامت شي نو بیا به مرسترګو سپوږمۍ ټکراو شي بس ټکړې ټکړې به شي بس هر شی وخاتن شي الا خبردار هو العزیز الغفار د الله تعالی غالب دی په خپل بچي باندې الغفار بخون کې دی دلیل توحیدی عقلی ا انفسی ذکر کوي ها خلقکم من نفس واحده پیدا کړیو تاسو من نفس واحده او انسانانو پیدا کړیو تاسو من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علی السلام دی سوما کړی دی د دې زوجا حبیبی دی دی حواله سلام آدم علی السلام د کړي پوښتنه پیدا کړی ها و انزل لکم من الانام ثمانیت ازواج پیدا کړی دی تاسو پر انزل خلقا و انزلنا الحديد یعنی خلقنا الحديد آ پیدا کړی تاسو پر من الانام د ډنګرو نه ثمانیت ازواجن اته قسمونه ها حلال او جناور کورونو کې اته قسمونه پیدا کړی ها اته قسمونه پیدا کړی سورۃ الانعام یوسل درې څلو ختمات کې تفصیل تر شوی دی من الزان اسنین و من الماز اسنین دوا په ګړو کې دوا په وزو کې څلور شو دوا په خوانو کې دوا په غویانو کې ینه ګړو کې دوا قسمونه یو نر او یو خزا یو نر یو خزا نر ګړته یلې کېږي کابش عربي زبان کې نر ګړته چویل شي کابش اخزه میګه تا ناجا یلې شي ناجا ګړه ا دوا کې سم او زیدی یو نر یو خزا نر په سته لیکيږي عربي کې تیس ا خزې ته لیکيږي غنزا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا و خانو کې دوا کې سمونه دي یو نر دی یو خزا دی نر ته لیکيږي جمل نر وختا ا خزې وخه ناکا وخه ته لیش او بیا په غویانو غسکیو کې دوا کې سم دي یو نر دی نر غسکی تا سور یلی شی سور سور آخذ غواتا بکره یلی شی دا اتک اسمونا دا کورانیو ڈنگرو که اللہ پیدا کردی دی حلال او بیا فکاها ذکر کئی الجموس و کل بکر میخا چی دی پشانتا دا غوا دی ها یعنی میخ سندگان نے غوڅکی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا کړی دی الله تعالی تاسو فائدې ده پرا سمانیت ازواج اته قسمونه ده ډنګرو یخلقوکم فی بوتینم بوتونی امهاتکم پیدا کوي تاسو لرا شکل نظر کوي تاسو نا کوم پاغا خېټو د مهندو د تاسو کې خلقن په پیدایش سره په شکل سره مم بعد خلقن پاس ته بل شکل نا فی ظلمات سلاس پاگا تیارو درو کے چی یو دا مور خیٹا دے یو دا مور بچہ دانا دے رحم دے او بل اغا جلی دے چی اغا پا بچی بندے چپی روی دا مور پا خیٹے کے خواہ پیگم سلے بندے یعنی تا تے شکل در کر رہے یو دا مور بچے بچے پیداوی گی یو مور دا بچی باندې یو جدی خوراوی ها دومره حفاظت سره تعالی تا شکل جوړ کړی دی په اور په خېټه کې الله اکبر کلیدار ک پاس ته بل شکل نه منی احساس کیا ہوتا او بو منی احساس کیا ہے خرچ احساس کیا ایک مسئلے بنے دا تلوے خورجے پا بچہ دانے کے پروتو بیا دین آباد تلوے خطو روزن آباد دوینو ٹکڑا شوا قرآن کے اللہ ذکر کری دی بیا تلوے خطو روزن آباد دوینو ٹکڑے نا جوولی شوی غوخا لکا سرنگی وی جوئے کا نا دا چھ جوولی شوی غوخا جوڑش ساس کیو بیا شکل د وینو ش بیا شکل د جوولی شوی غوخی ش بیا څلوېخت ورځې آباد بیا ډوکې جوړ شي بیا ډوکی بنه الله په غوخه و نخلې دانچا په څلورو میاشتو کې تیار شوه بیا ورکه الله په روح واچي ها بیا تانه انسان جوړ شي ها پیغام سره ونه او تب یې دومره لوی تکبر کوي کنه چې په خاص مکه کې غدې نو تب وې چر از زمکه چاو دوم ها پیغام سره ونه الله د تا پوزیشن وګوره مړه الله په کې چې تا څومره کمزوري شینه ما پیدا کړې او ما غشن تبې ما سره شریکان حصہ دار منې الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله فرمایي تا خپل پوزیشن وکړه کنه ها پوزیشن دا وکړه یخلوکو کوم شکل در کوي الله تعالی را فی بوتون اماتکم پاغام پا خیٹو دو میں اندو دستاسو کے خلقن یو شکل میں بعد خلقن پاس تبل شکلنا فی ظلمات سلاسا سلاسا کے دروتیا رو کتا تا شکل در کئی ذالکم اللہ دی صفتنو والا دی قدرتنو والا اللہ دے ربکم چرب دستاسو دے لہ الملکو اللہ دا پر تمام اختیاراتی تمام عباد شہیدے ایچا ته چه شای نده حوالا کرده نی پیغمبر ته چه شای حوالا کرده نی فرشتو ملیکو تا ن جناتو پیریانو تا ن اولیاء کرام و بزرگانو تا ن پیر پکیر تا ن قبر والا تا ملک خاص اللہ ده برا بدشهی ریخا تولا بدشهی ده مشرق مغرب شمال جنوب تخت سرانا عرش مولا پر لہو الملک اللہ ده برا بدشهی ریخا دا خواچه بناوٹی بد شین دی ما تخت الازباب دا مو پاکستان دا امریکی دا امیشه دا پاکستان خان اللہ امیشه دا پر بد شا دی نتیجه تشوا لا ایلان اشتما سوا دا اللہ نا فعنا تو صرفون کن طرف تا ساڑا ولی شد اللہ دا توحید نا اللہ وحدانیت ما پرے گا دا بل طرف تا تو پونا ماوے ان تکفرو اگر ملگریو اٹولو نا اول خبر دا کی دے رہا عقیدہ با پالا بنی مضبوط اکے ہاں کی نشتا دا تمام اللہ چلے خالق مالک رزیک حاجت رو مشکل کو شا بیماریو روست ان کے ختم ان کے بچیو اور کے ان کے خزانو اور کے ان دا صرف یہ کیو اللہ رے بس دا یقین با برابر کے دا دا جانا تطلو عقیدہ دے ہاں کچیر دا دویلو چھا لام پیدا کول کی پیر بابان زمن ور کئی ہاں کاکا سے بن لیوانی جوڑائی بعدو زیارت کیم بات خکی گی بعدو زیارت بات خکوی بستا اللہ سر شرکو کا ہاں تا بنی جنت حرام دے جنت پا پستر گم نگو رہا میشہ دا پرا جہنمی ہے کہ تو بعدو ایستا خو ٹک تے اخو عمال دا خرابی گی خواہ شرک سر ٹول عمال برباد شو سر دوبارہ بو بیا سر نکے گی اور دا ہاں پہنگو سلے بنے خاجی لا الہ الا ہو فانا تصرفون ان تکفرو کچر تاسو کفرو کی تاسو دا توحید مسئلہ نمانے فان اللہ فلا تزر اللہ شیعہ جزے محضوف تے نو تاسو ضرر نشرسو اللہ تدیت شی فان اللہ خنیونا انکم دالال الجزا یکینا اللہ بے حجت دستا سنا تاسو کد اللہ توحید نمانے ا کفر کوي الله نه منی کفر کوي نو الله به حاجت دې تاسو ته حاجت نشته ولا يرزا لعباد الكفر نخو خوي الله تعالی د پرد بندګانو خپل الكفر کفر په کفر باندې الله خپکی ها پیدا وی کړه دې کفر کفر اسلام ټول الله پیدا وکړي کاسب د اسلام د کفر د بندارې خیر او شر بندارې اللہ کفر پیدا کرے دے خوالا یرزا لے عباده الکفرہ نخوا خوی اللہ تعالی بندگانو دا پر کفر کفر بنے اللہ پاک نرزی گی ها. و این تشکرو کچر تاسو شکریو بست دا اللہ یرزاہ لکم دا خوا خوی تاسو دا پر ولا تزر وازرتن وزر اخرام آکا یو سڑے تا تا دعوت در کی دا شرک دعوت در کی دا گنا او بیا در توی چه دوسترا شمڑا دا گنا بو کم پا شریک مذاب و اخلوم تا گنا دا ما پا غاڑے دا نشی کی رے خدا غلط دے والا تا کول وازراتون یو پیٹی والا ویزرا اخرا پیٹے دا بلچا سم ایلا ربکو مرجو کم بیا بوا پسی دستاسو بیا رب دستاسو دا پسی دستاسو بما كنتم تعملون هغه سره چې تاسو عمل نکولو کوم عمل چې کړی الله به خبر درکړي کپټه درکړي کپ سرګان درکړي انه علیم بذات صدور یقینا الله په دن کې پاغو خبرو باندې چا غا پزړو پر پیوستوي بذات صدور د زړونو په خبرو باندې وایزا مسل انسان زرون انسان ته تکلیف دعا ربه او رب ایبن کون کے ادا ایبن الیہ خالص رجوع کون کے اللہ طرف تا سم اذا خوله کلچ او گرزو یل تعالی د دینا نعمتن کلچ اذا خوله اکلچ او بدلرا نعمتن میرا بنی من ہو خپل طرف نہ نسیا نو دے ہیر کی دا بندہ مکان اے دو ما اغا کان یدو اغا تکلیف چه دیرا بلل کولو الیه اغا تکلیف طرف تا من قبلو مخید دینام و جعل للہ اندادا اگر زی اللہ سر شریکان دیده پر چی ده غلط چی ده لاری ده اللہ نا اوی پی عمرا فیدا حسل کپ کپر خلصرا لگا انکا من اصحاب نار بیا بتا ده مرگریو ده ورد جانم نویم اگر انسان سمرنا شکر ده اللہ فرمائی چکلا تکلیف آر کما آده تکلیف فرزن اللہ ریکم بیا نعمت ورطوار کما مثلا آب بیمار ده بیماری ورزن اللہ ریکم صحت ورطوار کما غریب ده غریبی لریکم ملدری ورطوار کما نو ده بیا چکی بیا نشکری کئی خوا بیا نشکری کئی دا چه انسان ده امنو و قانتن انا اللیل تقبل بین الموحد المشرک اے اغسو کا کل اے توری امنو و قانتن انا اللیل اے اغسو چغا اجزی که ان کے وی پاوکاتو دشپے کے ساجدن سجدے که ان کے وی اللہ توقع امنو لاروی یخزر الاخرتا یدوی آخرت لارا و یرجو رحمت ربی ویریگی دا آخرتنا یدوی آخرت و یرجو رحمت ربی امید ستی دا رحمت رب پلا دا سڑے بہتر دے آکا اغا سوک چی دا اللہ نفرمانی کے اشپاور دے غا سڑے بہتر دے دا سڑے بہتر دے شپے تحجد کئی پویلاڑے پناست ذکر کئی آخرت رہے دے دا رحمت دا اللہ دا رحمت امید ستی عذاب نے ڈری گی دا در غرا سڑے دے گا نا دا غا چانا چی غا نا عبادت کئی نا ذکر کئی نا اللہ نا ڈری گی نا قیامت نا ڈری گی قل حل یستوی اللذین یعلمون وی پی عمبرا اے برابر دی اغا کسان یعلمون چی غا پوئی گی پا قدر دا معبود پل بندے یعلمون قدر معبود واللزین لا یعلمون قدر دا خبر دا معبود پل بندے دا دوڑا برابر دی یعنی عالمان و جاہلان برابر دی نا مسلمانان عالمان دی کافران جاہلان دی دا دوڑا ندی برابر اللہ کوئی چه کافر دا دیر پوئی دے و تلیمی افتا دے آغا سوک چه اللہ پیجنی دا اللہ قدرتون پیجنی ایمانی روڑی پا اللہ بنی دا علم دے اللہ بنی ایمان روڑی کا دیر تلیم کڑی وی آدر تعلیمی افتاوی دا پنیز دا اللہ جاہل دے خا حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اے برابر دی اوے پیغمبرا تا پوسو کدی خلقونا اے برابر دی علمان او جاهلان نه نه دي برابر مړه عالم او جاهل چې تا برابر دي را نو موحد مؤمن پشان تد عالم دي مشرک کافر پشان تد جاهل دي دا دوړه نه دي برابر انما يتذكر اول الالباب یقینا بشک نس ات اخری صاحبان دا عقل اگر دی خبرو نه صاحبان دا عقل ول نصیحت اخری چا کہ عقل وی کنا نو چې عقل نوی نو غاب سر نصیحت واخلی دا لا خبرو نه خو عقل ول نصیحت اخلی قل یا عباد الذین آمنو مخ کی آیات کی ویلو چې تاسو غورای ها لیکن د دې غوروالی سره تقوا او پرهیزګری لازم ده چې غوره عالم یې نو تقوا پرهیزګری کوا قولیا عبادی الذین آمنو وې پیغمبر اے بندګانو زما چې ایمان وراوړل اتقوا ربکما وډرېګې طرف خپلنا رب خو خپلنا وډرېګې انه دوم والا تقوا همیشه شي په تقوا د الله باندې په پرهیزګری باندې للذین احسنوا او کسان لپاره چې دیو احسان کړل یعنی نیک عملونه کړی دی فیازی دنیا په دې دنیا کې په توحید سره او په سنت سره الله وحدانیت من لري عملي کړی نیک په طریقې پیغمبر باندې او کسان لپاره چې احسان یې کړل په دې دنیا کې په توحید او په سنت سره حسناتون دیو د پر خوشالي دی په آخرت کې حسناتون دیو د پر حیات طیبه ده فل جنت په جنت کې پیغمبر صلی الله علیه و ارض الله واسعتون اشاره ده په طرف ته هجرت اګور کله چې تدین بیانوي کلی کې تاسو کنه پرګدینو هجرت او کواتان پرګداو بل وطن تلاړشه یو خدا و ارض الله واسعتون ازمکد الله فراخ ده نو فراخ دے از مکد اللہ دیجے کی دین نشے بیان ہوئے بلزے تلات شاہ بلزے کے بیان کا یادا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا از مکد جنت فراخ دے یو جنتی نا یو جنتی تبا دمرا علاقہ ورکولی شلکد اوو دنیا گانے سرا یوزے کے و یو جنتی والا زیبو دین ازیواتوی خواہ او ځلې تقسیمو کا د دنیا مشرق نه مغرب شمال نه جنوب زمکه نه اسمان پورې دا او دنیا غانې دارا جما کا یو جنتی ولا جيب د دینه ډیر وی ها په یګ مسلې باندې کنه په یګ مازه چرچې کا دا لاس مارلې اتا پینځه مارلې کور دنیا کی مودا څورا غټي یاره جی ما لاس مارلې کې بنگله دې تبا لاس مارلې کې بنگله نو الله فرمای و ارض الله واسع زمکه د جنا اخره ها عقل چې سړی په اخلاص سره سبحان الله وی کنه سبحان الله پکې دی الله د پردار کې سم شریکانو نه یا الله تپاږي نو په جنات کې الله ورته یو ونه جوړه کې ها سبحان الله سره چاغه دورا وګدا سیور وی ها چې 1500 کالا تیز رفتار ایواز پاغه که منده او که سیوره بلنده نگیه او 1500 کالا زمک ناسمان پوره را لوی وان او بیا با بنگلی چوم روی من او دا جنتی بور که مازه که اللہ رب العالمین تخموتا دا جنت را که اللہ بختوار روشا ده اللہ رب العالمین دا سور حاضرین دی کمزه پر ایواز داوری دیشی بلکه مسلمانانو ته جنات ورکي ځکه اریو سره دا جنات غواړي ها و ارض الله واسع یا رب العالمین تاسو مکه د جنات ډیر فراخه دی الله پاک ته متا زیرا کې ورګي الله هلا دنیا کې خډېر تنګي دي کډېر فراخه دی الله فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا پورا بور کولې شي بدلې صبر کوون کیو تا چې غو دین باندې تکلیفونه لوګې تندې خوړی تکلیفونه برداشت کړی وي اجرهم اجر د دیو د اعمالو بغیر حساب بغیر د شمارا بغیر د شمارا هیڅ مسله شماري بنوي نه 500 کروڑا د 5 تربا بلکې بشمارا. کله چې دا آیات نازل شو من جا بالحسنت فلو اشرم صالحا، چاچی نیکی او کنو یوی نیکی بنی بلس بدلے ملوی گیا اللہ رب العالمین بلس بدلے ور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسولو کیا اللہ کو نزیات کا ورطا، نو بیا اللہ او فرمائلو چی وانی کی او کنو او سوا بدلے و ملوی گی. بیا نبی علیہ السلام درخواستو کیا اللہ کو نورم زیات کا مومنانو دا پرا دو چند شویخا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین ته سوال وکي یا اللہ نورم زیات کا دی مومنانو ده پر اجر زیات کا ثوابونه اور تزیات کا. نو الله فرمایلو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقینا پورا پورا بور کول شي صبر کوونکو ته بدله دا ملونو ده دیو بغیر حساب شمارا. مرا بس کې بشمار ابوی خان نبا دو چنوی نبا وصوی نبا دو بشمار ابوار کولی شیخان بگیم صلی بند. اللہ اکبر صرف بنا غوڑی خان خوگور دا یاد ستا وگر زارا وگر زا تمر چه نیک شی متقی پریزگار شیخان خودی ٹولو که اول نمبر عقیدہ دے خان چا عقیدہ درست که پا اللہ بنده دا یقینو که چا اللہ نے علاوہ که بل مخلوق حاجتون نشی پورا کئی مفوق الاسباب، دا ټول مخلوق کا اللہ تا مختاج دے. گورا انبیاء مخ کے ذکر کو اٹولو انبیاء و اللہ تا آواز کرده، انو علیہ السلام پیغمبر دے اللہ تا آوازو که یا اللہ قوم ما بنی غالب شی یا اللہ تا مسرم عدتو که. ایوب علیہ السلام یو پیغمبر و بیمار و اللہ تا سوالو که پہ ایگم سلی بن. او یونس علیہ السلام یو پیغمبر د مئی په خېټه کې څالوې خورې د الله تسبیح ویل ښا په یګم سره وره. علیہ السلام یو پیغمبر او بچینو الله نه یو وخت ته سباق دی چې تا باندې بیماری راشي نو الله ته سوال کوي ښا در په نستنه وې خو بې ځای به نه تېرېږي ښا چې بیماری د پرته زیارت ته یو بیمار بوځي ښا. گورا دائی چه قسم تا سبب نده، ڈاکٹر سبب ده، دوائی سبب ده، زیارات سبب نده ها؟ پیگم صلی بنه آکل چه تا بچه نکی گی نو اللہ نه بغاڑه ڈاکٹری علاج وکا دا اسباب دی خو زیارتونو پس ما گرزه که چه دا کبرونو خواه خوره خواه او زنگوی او مزدریو بنده یا کپڑو بنده گانده چه خواه دا بنکه خواه دا پا بندی ده. آم درنگه سوک در بنے غالیب شو تا مغلوب شو نا اللہ تا بسوال کی اللہ تا ماسر مدد ہو کی دا چی طولی کی سید پیوران و متقران ذکر کریے اوال بدی یقین برابر دا نوی برابر جانت تا نشت لے کادیر خیرتون ہو کی صدقے ہو کی روجی ستے مدرسے جوڑے جمعتون جوڑا ہوئے عمرے کوئے حجون کوئے یار پلان کے دیر لوئے حجی صاحب دے شل حجون ہو کو پانزو سی عمرے ہو کی خو شرک پرست قبر پرست خدا گوا دے جانات جانات تا موحیدینو زیرے خان چگا خالص یقین پا اللہ بندی پیگم صلی اللہ بندی او بیا نیک عمل چکی انو رواج نظان بچ خونا و لوی بنگلے و دا زمکے و دا او ود دنیا گانو برابر چی زی چی ملوی گی دا و پا دا دو شینو ملوی گی یو پاکی دے بنے یو پا کمل بنی چې پیغمبر په طریقی و رسم رواج نه پاک صاف عمل دوی خواه باز دا یاد ستا نور دی بنی سر جان نستره کن خواه پا ایگم سره بنی خاجی. اللہ اکبر ارتان اوه پیغمبران سچی اترازی بکول او یارا جی مڑا کا شرک مو اللہ سر وکو نو چکی گی نو تم مو سر دی کے اتفاقو کا کلا بدا تا معبود عبادت کن کلا دا مو معبودانو لات منات و زاہو بل شہید کا کلا بدا تا سر مرگتیا کن نو اللہ رب العالمین نزل کا قل یا ایوہ الكافرون او یا اے کافرو لا عابد ما تعبدون تاسو معبودان عبادت زنکو ولا انتم عابدون ما عابد تاسو د ما د معبود عبادت نکو تاسو د ما په طریقې عبادت نکو زه د تاسو په طریقې نکو لکم دینکم ولی دین فیصله وشوه اعلان براءت اعلان مقطع اعلان بایکاٹ. تاسو خپل دین دے ما خپل دین دے ها تاسو دین دے شرک تے ما دین دے توحید دے ها بایکاٹ. سوک چې الله سره شریکان پیدا وای غو سره بایکاٹ اعلان کی چې مرګری او تاسو ما اتفاق نشته تک بر پرستی قبرون نه غوړی مړیو نه غوړی زی الله نه غوړم ها تی پیر نه غوړی زی الله نه غوړم تی ونه نه غوړی زی الله نه غوړم تاسو ما اتفاق نشته دی پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر ولیم شتا بزرگم شتا پیغمبر شتا خوغو ته د خدای درجه سوک نه ورکی غد الله بندگان دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله الله پاک تا کرامات ورکړي چاته بزرگی هغه خپل کوشش کړي غد خپل عزت ته تو ته څه फायदा نشي درکوي پیغمبر صلی الله علیه و آله تو ته خپل عمل फायदा در پیغمبر صلی الله علیه خپل عقیده به फायदा درکې ان د بل په عمل تخلصيږي پیغمبر صلی الله علیه و آله قل انی وی پیغمبرا د تاوال خبره صحیح ده چې الله پاک ته عبادت کوا خودی مساله نه شر جوړیږي یاره د مکلی کې د مولا کې کې دا مساله سکه نه مني دینه فساد جوړیږي نور خبره تا خاله خودی نه فساد جوړیږي چې تا وای چې خالص تعالی بندگی کوم د مولا اطمانات او ځا بندگی چې سکه نه کوي نو دینه فساد جوړیږي دلیل وحی عمر تو توحید متا حکم کرے شوے دے ان عبد اللہ چه زب مخلصن خالص کون کے بام لہو اللہ د پر ادین دے عبادت اللہ طرف نہ استماع عبادت کرے ما سرب شریک نہ پیدا کرے کا فتنہ جڑی گی جڑی گی بخپل کار بخپل خرچ علاوہ مسلے ونے زخو اللہ تا خالص بندگی کو زخو اللہ سر بندگی کی شریک نہ پیدا کوم او بلا تو او ما تا حکم کرے شوے اون اول المسلمین چه شمز دا اول دا تبیدارونا ما تا دا حکم دے چه تبا اول دا تبیدارونا زد اول دا مسلمان بیا دا خبره تم سره اومانه نو سکیږي ها وې داد کنه فرمایو کنده الله د عذاب نه ډارېګم کنه تا سره خو ټیک ته مرګرتیا به وکم تا خبره به اومنم خو الله عذاب نه متما بچ کې بیا خلور ته یې په عمره انی اخافو یقینا ز ډارېګم نه سه تو ربي کچره زنا فرمانی وکند رب خپل الله سره شریک پیدا وکم عذاب یوم عظیم دا عذاب دورې جلو اینام دا قیامت کې لوی ورې دی ورې کې به همیشه عذاب تزترنګي بیا ټینګ شو درې کې عذاب نه کیا نه کوم شرک نه کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول ورته یې په عمره الله دو خالق کی قوم الله عبد الله دې اصل کې خاطلبا قل اللہ عابدو یعنی عابدو اللہ کی قوم دا اللہ مخلص اللہ دینی خالص کون کیا اللہ دا پر دے عبادت خپلا فابدو تاسو عبادتو کیا اللہ تا فابدو ما شیطو من دونی تاسو بندگی کوئی اگر چه تاسو خخی من دونی ما سوا دا اللہ نا دا نورو چا بندگی کوئی تاسو خخ دے لات منا توزا غیر اللہ بندگی کوي تاسو خوخره قل ان الخاسرین الذين یقینا توانیان هغه کسان دي خسرو انفسهم چې په توان کې چولی دي نفسنا خپل وا اهلیما اکرنا خپل یوم القیامت پر قیامت کې الله خبردار ذالک هو الخسران المبین دا غا توان خکارا دے چې چا خپل ځنه په توان کې چولی اخ قرانی گمراه کورولے پتاوان کیا چولی شرک کفر کے بد عملیے کیا چولی نو دیو دا پرا تاوان دے خکارا پورے قیامت کے خسارا دے خساری کی دی سرگان خساری کی دی آئی آئی بختور آغا خلق تی چاگو خپل دینداری وی عقیدے دا اللہ پا زاد بنی وی خز بال باچیم دینداری وی نو دا جہنم نا باشتی و تاوانیان ندی علکه دا جهنم کې بترنګي غضب ملويږي نه لا جهنم یانو پر من فوقیم پاس طرف نبو زلون من النار تبقی دور دور بوی تیم لاند طرف تبقی دور بوی لاند طرف نبو بیشتر دوری پاس طرف نبو برستن دوری مانس کے بعد یو داڑو سٹونی گیروی ای در سختی دیکھا ذالک یخوف اللہ بی عبادو دا پا دی سر دروی اللہ تعالی بندگان خپل گورا دی عذاب دا چه دا چه عذابو ندی دی نظان بچ کے رستا کئی یا عبادی او دا مندگانو فتقون مانا و ڈرے گئے خان خالص تا مانا و ڈرے گئے دغو گاڑو وڑو کی سونا زان باج کی خادی گاڑو وڑو کی سونا زان باج کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاجی اللہ اکبر والذین اجتنبوا الطاغوت آکسان چی زانی بچ کرے رے الطاغوت د معبود من دون اللہ نام طاغوت کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت ار هغه څوک چې بندگی ما سوا د الله نه کولی شي دي ته طاغوت کېدلی شي هغه کسان چې ځنونه بچ کړي دي د طاغوت نه څرنګه ځنونه بچ کړي دي ان یعبدوها چې عبادتو کې د طاغوت عبادت ته طاغوت نه ځنونه بچ کړي دي ها دا ان یعبدوها دا اجتنبو طاغوت نه بدل استعمال لے د قبیله د صلیبا زیدون صوبهونه لري ها اغا کسان چې بچکری دی زنونه د طاغوت نه یعنی ان یعبدوها چې عبادت وکړي د دې طاغوت و انابو الاله ارجوی کړی دی الله تا الله تر او پښوی دی الله توحید طرف تا نو دیو د پرڅ شې دی اماخ کې خلکو د پرڅ غضبونه وکنه اوس مؤمن مسلمان چې یقین واکې دی برابر وي الله طرف ته رجوع کوي قل بشرا دیو دا پرا زرے دے دیو دا پرا خوش علی دے دا جانات فبشر عبادی زرے ورکا بندگان زماتا دا دما بندگان دی دیتا زرے ورکا اللذینا دا بندگان یستمعون القولا یستمعون القولا چی دیو آوری القولا قرآن دا بندگان قرآن و آوری دا قرآن درسون و آوری قرآن ترجمو تا ناستوی دا بندگان دما دی چه قرآن درس تا ناستی دا دنده دی خواه فیت تبیعون پس تبیدری کوی دا خستاد دی قرآن خستاد دی قرآن تبیدری خستاد دی قرآن سده عظیمت مراد دی تمام خبر پا قرآن کی خستاری احسن حکی زفت یعنی ٹول خستا دے ہا احسن کل لے ہا یا احسن مراد سلے مسالہ توحید مراد دے ہا توحید مراد دے ہا یستمیعون القول واؤر قول قول دا اللہ چے قرآن دے نبی چے سنتے فَيَتَّبِعُوهُ احسنهُ سمانا محکمهُ بیا تبی دری که دا محکم دا دی چه غا منسوخ کی گینا اگورا قرآن واری قرآن بنی عمل کی ما شاء اللہ لکا تاسو قرآن تناستیو تاسو اللہ وی چه دی زر ورکا دا ما بندی چه غا واری قرآن ناس تبی دری که پا قرآن اولائک اللذین دا حقا کسان دا هم اللہ پیگم صلی اللہ علیہ وسلم چه وادا کڑی دی دیو سر اللہ تعالی دا جانات وادا کڑی سو سر دا اللہ دا جانات وادا کڑی دی و اولائک هم اولو الالب قرآن اوریدون کی قرآن تا غق کی خودون کی هم اولو الالباب اللہ فرمائی دا عقل والا خلق دی ہاں دا عقل والا خلق تی چه قرآن تا ناستوی بے عقل خلق دا قرآن درس وقت کے بیا چکے کئی خوا چوی گورے پدی کزو خوڑو کے بناستوی چکے کئی دا بے عقل خلق تی یا خوبونا کئی قرآن پا وقت کے اوریدو پا وقت کے خوبونا کئی دا بے عقل لري. عقل والا خلق سوکتی چې غا قران ووري ها کدلته ووري کپ کورونو کې ووري. باځه مسلمانان کورونو کې ناشتي ناري نظر نه قران ووري الحمدلله. په نیټ ووري الحمدلله. او په اف ایم ووري. باځه ځکه نیټ کار کوي باځه ځکه اف ایم کار کوي. کما کل خلق کاغه دي چې غا قران نه ووري نکینی دین مجلس کې علما او سره رابطه نه ستي علما او سره مینا محبت نه کوي. دا کما کل خلق دی. ها خلق سوکتی غب عالم سره مینا کوي. او خيار خلق سوکتی دین سره به مینوي قران سره به مینوي. دا او خيار خلق دي. اولائک هم اولو الالباب. الله وایي چې دا عقل والا خلق دی. ها چا سره پیسې دي جیداد دي دوه پیسې ور سره شوی دي ور موډه را کلمنیو. دا علما کما کل دي. دا علماء دیو دا په ذهن کې کما کل لگی گی. اللہ فرمائی چه علماء خود قرآن والا پریک دا خو خود عقل مند دی. بلکه قرآن چه یو آمی سڑے تا دیر تلیمی افتای خو قرآن نو آوری تانا دا عقل مند دی. پہ ایک مسئلے دا اللہ خبری دی. اللہ دا چه فرمائی بعد او خیار ہوئی انګریزی تعلیمی کلی ویلل بی کړي وکالت کورسی کړي انجینیر پروفیسر جوړي ویرا ډېر موډر خيار یو. ها پیغام سره ون الله فرمایي چې خيار هغه خلق تي چې قران ووري قران ته ناشتي دا خيار دي. افا من حق علی کلمت العذاب اکل ناس سوا ټول خلق برابر دي. ا انت مالک امر الناس تد خلق د اختیار وکداري نه مړه تخپل تبلیغ کا وکاسو کی منی کنه منی غد غو پنچانا نهی خواه اے منوانا نهی آمن اول کلمت العذاب اے آغا سوک چه سبیتی پاغبن کلمت عذاب کزو من فی النار اے تبچ کویش آغا سوک چه غاپ ورد جانم کیوی جہنم نور ورن بچ کویشی چه غبن کلمت عذاب سبیتوی بشارت لیکن اللذین اتقاو لیکن آغا کسان چه زانی بچ کرویی اتقوا ربهما دریږي در رب خلنا رب نه دریږي توحید منی الله رب العالمین بری بروساوی لهم خرافونا نتیجه وګرا دیو د پرا خرافونا لوی لوی بلا خانی بوی من فوقها خرافونا پاسه د دینه بلوی بلا خانی وی مبنیتون مضبوطه بوی ای های بلا خانی بوی چتونه چتونه بولډینګونه پاسه بغبنه نور بولډینګونه وی نو دا یو سل شپیتا چتا اماراتی جوڑ کرده ده کنا آقا نا بند دیر دینگ دی خان او یارا پا تمام دنیا کې غاڑ بولدینگ ده پا دوبائی که آن سالور شپیتا چتا یو سل سالور شپیتا چتا وی پلن کی جای که دینا اللہ پا تاو گورا خان دا خوراکی مسلمانان چه یوی روپی دراکی نلگی یو خیمانی مضبوط ته اللہ فرمی لهم غرفون دیو دا پراو بلاخانی وی چتونه بوی من فوق ها غرفون پاسه با نور چتونه وی کنجه تا برسی دلگی خواه او مبنیتون مضبوطه بوی خواه دلدله سربم نخرپیگی مطریلی با دیر مضبوط وی خواه عبادی بلی را مضبوطه وی دا با چه دا پروی دا با آغو خلقو دا پروی چه اللہ نداریگی اللہ ذات بنی یکین وی دا اللہ توحید منی اللہ یو گنی آن دا چه بلا خانه بوی خواه یو چت بنوی بلاخانه دی تهلی شی چه در چتو نوی خواه و بلاخانه دی تهلی شی چه در او پلنم وی اگدام وی دا چه نه چه نرائق ونی بلدینگ وی خواه پا ایگه مسئله بنه آر یو نظامر که برابار وی باغونه ارکی وی بنگلو که اینه باغونه وی کنه بلاخانه بوی چمندونه بوی باغونه بوی سیمن پلونه بوی پا ایگه مسئله بنه اگر یکی با بیا مزه چرچی خواه اللہ اکبر اللہ اکبر تجری من تحت حل انہار بایگی بلان دے دا باغونو دا دی بانگلونا یعنی باغونو کے بانگلو کے با باغونو وی سمر لڈ لوی لوی باغونو بی دی کے با بایگی چشے با بایگی الانہار و چالور کسما نیہرنا چالور نیہرنا لور کیس منی هرنا ختمه تلغونه خیمنه وعد الله دا وعده د الله دی لا یخلف الله المیعاد. الله خلاف ورزی نه کوي د خپل وعده. الله د خپل وعده خلاف ورزی نه کوي. خاجی دا څالور قسمه نهرونه خلغونه تما ته وخی چې ما ته سلی وشي ها چارې بنگلې د جنتی کې به تیروي. نو دې پر وګوره القرآن یو فسر بازو بعد سوره محمد وګوره شپږشتمه سپاره پنځلسم نمبر آیات رو بسا. نو پاغه کې و پنځلس قسمه نهرونه تو ته پنځه قسمه نهرونه څالور قسمه نهرونه به تو ته هغه دې کې الله اکبر سما زیبو یرا دی دنیا کیا چه مشکتون دی خوندون نیشتا مڑا سور زی خوندون یو چیو غام در بنی راش یار خوندون اٹول خاتم کی یرا اٹول آرش خاتم کی سار که دی خوک شی آرش دی خاتم کی اگر دی که بیا دا شی نیشتا اگر دی که مازی چرسید دغه دی که بیروزگری در بنی راشی لگا لوگا تند راشی سره ټول بیچین ټول مرد خطر کردی الگون بیروزگری پیسی در سر خاتمی شی بیت سر سر خاپاوی. اللہ اکبر تور تاوگورا سورة محمد پین لسم نمبر آیات شپگوشت مسی برا مثل الجنة التي وعد المتقون صفت اغا جنت چی وعده کری شوی دید متقیان سر مسلمانان سر اترنگ جنت تی ترنگ صفتی دی فیها انهارون چی پدی که بنی هرونوی پدی جنت که بنی هرونوی آریو کور که بطیروی می ما اینا د خالص وبو غیر آسینین چې بدبوی بنوي خالص وبو یا تکي سپینه خو خواږه وبو و انهارن انهر نبوي من لبنن د شودونا دا چې شودې بوي لم یتا خیر تامو چې نبوي خراب خواند دی خستا شودې بوي د خواږه پاګه ماشاءالله دا چې شو دې بنوي لکه نن سبا وبور سره غړې وان هارو من خمرنا او نهرونه بوي من خمرند شرابونا تک سپین شراب وي سر درد و پکې نه وي نشکیدل بنوي الټي بنرازي دنیا شرابو کې ټول شي نشتا هغه کې بنوي من خمرن لذات للشاربين مذاب ور کوي سکون کیوتا یاره چې ګټ وکی کنه دا چې زړی به ور سره خوشالېږي ښه الله اکبر وی بل به څه وي وانهار من اصلن نهرونه به وي آریو کور کې بنې هر تیر وي من اصلن د چونګي نر په شانته نه غاټ نر به وي من اصلن د ګبینو نه اصل څه تهیلی شي اصل ګبینو تهیلی شي امیون یم پېژني کن اصل شاد مصفا صفا سترا ګبین به وي صفا سترا ګبین به وي اګورا د مچکیو وزر به پکې نوی ګډون بنوي ګوړه چینی به پکې نوی ګډه کړی ها خوانداور ګبین وي د موتی راواله ګبین در خوانداور دی ها ماشاءالله یاره ښکلی ګبین دی نو دی وطن ګبینو سره مړه اکثر غا غداری کوي پیغام سلام نوی دا د بیره والا ګبین دی نو چې وی ګوره بیره ګبین دی لونه بیره والا یور سره نور ګاډ کړی پیغام سلام اعتماد نشه کوي او دا ګبین چې تومره استعمالې کا شګور وي کا بلس بیماری وي کنه خوچ خالص گبینو یغه کټاګی نه ویګنا پس علاکه والا یره یقیني خبره څخکله خوان دی ورګه نو تیرا گبینو کې د وزیرستان گبینو کې او د سواد گبینو کې څومره خوان دی نو بیا به په جنت گبینو کې څومره خوان دی. الله اکبر خاجی نور بت شه یره ولهم فیا دی یو دی او بو گبینو اداو شین سره هوکار نه کیګنا ولهم فیها من کل ثمرات دی جنت یانو پر بهار قسم میوی وی ها اګه چې تا غلطی ملتی کړی لګی ډره الله فرمای او مغفرۃ من رب بخشش په طرف طرف د دیونه د غلطی برته معاف کی مړه در گذر ورته و کی دا ته به وستلی. الله اکبر بی بیان بوی هوره بوی اخوندانو باندې باشی کی وی ها غاٹو غاٹو سرگو لگوی. اللہ اکبر ندا چی بی بیانی چی ملوشی در تا بیا نور چا گوڑی بانگلم ملوش و باغم ملوش او امیشاب ہوں بی دا بنوی دنیا پشند تا پنزوش پتکو لمزیو که بیام ملیا دا تیتا شی و غخون دا وزی و عرش در دن خطوش آقا دے که بیا طول مر زوانی دے خان طول مر زوانی طول مر مزی چرچه خاکبان نشتا مرگ نشتا. الله اکبر یا رب العالمین تموت مونه رحم وکه ها وی ګور دی مقابله کې جهنم ده ها کمن هو خالد فی النار و سقو ما ان حمیما دا په شان ته دا چا کې دشه د جنتی چې هغه په ور کې داخلي وي او هغه تابعیا ګرم او باور کولای شي اکل چې ګرم او بوت شي د کلمې ټوله کوزه ورزنه وګرځيږي او ګرمي کې وي دا او هغه جنتی برابر دی نه جنتی ډیر مزو چرچو کړي دا خو ډیر لوی نقصان کړي ها په یګ مسلې باندې کنه په یګ الله د په یګ ها په یګ مسلې حاجی تفریح وکړه یوه بجې پر تفریح کوو یوه بجنه وبیا لغونه درس کوم هکا خیر تقریر په ځای باندې درس وکړه